ngoti poma kaina yo libala ekongala kutule ina oti mapapu ona kolunga basombela ngapiere kopala kinga ite otata ona fandela yo ito yandaku. Oh,